گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 387 ب. در هر دو جهان آرزوی روی تو دارم، موزون غزلی چون قد دلجوی تو دارم. نیکوست که در پیش تو خوانم غزل شاه، زیرا که هوای رخ نیکوی تو دارم. اندیشه ندارد دلم از آتش سوزان، تا راه در آتشکده خوی تو دارم. من آن عهدی که با موی تو بستم، به مویت گر سر مویی شکستم. پس از عمری به دستم آمد آن زلف، عجب سررشته‌ای دادی به دستم. چنان ساقی ز خویشم بی خبر ساخت، که آگه نیستم از خود که هستم. گواه دعویم پیر مغان است، که مست از جرعه جام الستم. ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. در بهشت گشودند بر جهان ناگاه، خدا به چشم عنایت به خلق کرد نگاه. امید بسته برآمد صباح خیر دمید، به دور دولت فرخنده بخت شاهنشاه. شهنشهی که زمین از فروغ طلعت او منور است چنان کاسمان به طلعت ماه. خدای عمر درازت دهاد چندانی که دست جور زمان از زمین کنی کوتاه. دعای زنده دلانت رفیق باد و قرین، خدای عالمیانت نصیر باد و پناه. Thank you. جانت کجام هم چون آفتاب فرصتی زین به کجا ساقی یار و مطرب بزرگو ساقی یار و مطرب بزرگو موسم عیش است و دور ساغر و اهل شب سنیش است دور سقر و عهد شب Yo. البته خاص است و جای امن و نزهتگاه البته خاص است و جای امن و نزهتگاه این که می‌بینم به بیداری است یا رب یا شاهد و ساقی به دست افشان و مطرب های کوب غمزه ساقی ز چشم می پرستم برد خواب جا سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. Thank you. شور مستی، خوشا خوشا روزگار ما، به شادی شهریار ما. بسی شب است که در انتظار مقدم تو چراغ دیده نهادم بر آستانه خیش. حسود تنگ نظر گو به داغ غصه بسوز، که هست خاتم مقصود بر نشانه خیش. Thank you. گلهایی که نثار شد از برنامه شماره 387 به گلهای رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه و آقایان قوامی و خالدی تنظیم یافته. اشعار از حافظ، سعدی، فیض کاشانی، فروغی بسطامی و رهی معیری. آهنگ ماهور به ترتیب از معروفی، شیدا، حبیب‌الله بدیعی و استاد وزیری.